کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، محمد کی غلامی کا گلے میں توک پہنا ہے، ہو اللہ احد اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے، محمد کی غلامی کا گلے میں توک پہنا ہے، اللہ عہد اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے، اللہ عہد اب چڑھ سولی پر بھی کہنا ہے، کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، ہمیں للکار قاسم ہے، ہمیں شمشیر حیدر ہے، ہمیں دشمن کے سینے میں خوبا ایک تیز خنجر ہے، ہمیں للکار قاسم ہے، ہمیں شمشیر حیدر ہے، ہمیں دشمن کے سینے میں خوبا ایک تیز خنجر ہے، ہمیں دشمن کے سینے میں خوبا ایک تیز خنجر ہے، کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، جلا دی ہم نے ساحل پر ہی اپنی کشتیاں ساری، کہ یہ سب کچھ نہیں اس راہ میں ہو جان بھی باری، جلا دی ہم نے ساحل پر ہی اپنی کشتیاں ساری، کہ یہ سب کچھ نہیں اس راہ میں ہو جان بھی باری، کہ یہ سب کچھ نہیں اس راہ میں ہو جان بھی باری، کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، زباں اگلے کی حق کی بات ہی چاہے وہ کٹ جائے، یہاں تک کہ عدو دین خود رستے سے ہٹ جائے، زباں اگلے کی حق کی بات ہی چاہے وہ کٹ جائے، یہاں تک کہ عدو دین خود رستے سے ہٹ جائے، یہاں تک کہ عدو دین خود رستے سے ہٹ جائے، کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، یہ سینے صورت فولاد ڈٹ جاتے ہیں میدان میں، خدا کہتا ہے خود بنیان مرسوس ان کو قرآن میں، یہ سینے صورت فولاد ڈٹ جاتے ہیں میدان میں، خود بنیان مرسوس ان کو قرآن میں، خدا کہتا ہے خود بنیان مرسوس ان کو قرآن میں، کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، ہزاروں بند باندھو ہم طوفان جو نہیں تھمتے، طلب منزل کی سچی ہو تو رستے میں نہیں جمتے، ہزاروں بند باندھو ہم وہ طوفان جو نہیں تھمتے، طلب منزل کی سچی ہو تو رستے میں نہیں جمتے، طلب منزل کی سچی ہو رستے میں نہیں جمتے، کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، بھروسہ ہے ہمیں اللہ کی تائید و نصرت پر، غلامان محمد تو ہتھیلی پر لیے ہے سر، بھروسہ ہے ہمیں اللہ کی تائید و نصرت پر، غلامان محمد تو ہتھیلی پر لیے ہے سر، غلامان محمد تو ہتھیلی پر لیے ہیں سر، کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، ہم اس سے کچھ نہ لیتے ہیں کہ ہم جنت کے بدلے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، ہم اس سے کچھ نہ لیتے ہیں کہ ہم جنت کے بدلے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں، کہ ہم جنت کے بدلے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں، کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، عدو پر بھی پھر شیروں کی طرح سے ہم جھپٹتے ہیں، پلٹتے ہیں جھپٹتے ہیں، جھپٹ کر پھر پلٹتے ہیں، عدو پر بھی پھر شیروں کی طرح سے ہم جھپٹتے ہیں، پلٹتے ہیں جھپٹتے ہیں، جھپٹ کر پھر پلٹتے ہیں، پلٹتے ہیں جھپٹتے ہیں، جھپٹ کر پھر پلٹتے ہیں، کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے۔